सब परमात्मा का अंश है। ये बीच में सच्ची बात है एकदम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सच राशि, ये स्वरूप से है, स्वाभाविक है, सत्ता है, बिना किए है, बिना परिश्रम है, बिना उद्योग है, बिना कृति के बिना स्वाभाविक है। सो माया बस भयू गुसाई बंदो कीर मरकट के नाई, ये लोग में आगे फसाए खाने पीने के लोग में, फेरियों के भोग के लोग में आगे नहीं फसाए। माया बस भयू, माया बस हुआ है, माया बस था नहीं। भाइयों की बहनों की ये धारणा है कि माया बस में है, हम उद्योग करके निकलेंगे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ये बात नहीं है। परमात्मा का हम है, परमात्मा का अंश साक्षात मायास रहते मम ए वंश, मम ए वंश, मम ए वंश का तात्पर्य मेरा ही अंश है। जैसे हम लोग माता पिता दोनों के अंश से है, ऐसा नहीं, ऐसा प्रकृति का अंश नहीं है। ये मनुष्य निर्पित स्थान इसको अपना मानता है नहीं, साधन है नहीं। मनुष्य सारी नियारी परिथानी कर सकती है, खेसता है, इसको अपनी मानता ये गलती होती है। इसको मानना अपना स्वरूप, अपना स्वरूप मुक्त है स्वाभाविक। ईश्वर से मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वाभाविक, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, मुक्ति है स्वाभाविक है। ईश्वर से यह आत्मा पूर्ण हुआ, ईश्वर जानने के बाद में फिर बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि बंधन है नहीं, पहले आरंभ ही नहीं है, है ही नहीं, मुक्त ही है। ये बंधा तो अपनी भावना से है, अपनी तीर्णा से, अपनी कारण से, इस संसार को माया को अपनी मानने से बंधा है। ये प्रत्यक्ष आपके सबका अनुभव है, आप ध्यान देख सुने। जिन रुपयों को आप अपना मान लेते हैं उन्हें मानते हैं, जिस घर को आप अपना मान लेते हैं उसे मानते हैं, जिन व्यक्तियों को अपना मानते हैं उन्हें मानते हैं, जिनको आप मानते हैं जो अपनी नहीं है उसमें बिल्कुल खुले। जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को, जिन मकानों को, जिस जमीन जायदाद को अपनी नहीं मानते उसे बिल्कुल खुले, तो भले सभी नष्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, कारण के रूप में सुना किसी अच्छी बात है। बंदे नहीं उसमें, बंदे नहीं हम, बंदे उसमें जो अपने मान लेते हैं। तो अपना मानना ये बंधन है। लोगों में सभ्यता है कि अपनी चीज होनी चाहिए, अपना काम होना चाहिए, अपना कर्म होना चाहिए, अपनी वस्तु होनी चाहिए। अरे भाई यही बंधन है, अपनी कुछ नहीं तो बंधन है ही नहीं। आप बताओ इतने बैठे हो, अपनी नहीं मानो उस मन कैसे? जिन चीजों को आप अपने में नहीं मानते उन मन कैसे? वो नहीं, जिनको अपनी मान देते उस मन गए। भगवान को अपना मानो बंधु नहीं, क्योंकि भगवान का अंश आप हो। प्रकृति की जितनी चीजें हैं उसको अपनी मान से बनते हैं, क्योंकि अपने है नहीं, वह प्रकृति ही है। तो आप परमात्मा का अंश, सब कुछ परमात्मा, सब छोटे बड़े अच्छे मंदे भले बुरे राक्षस असुर पितभूत प्रेत पिशाच सब परमात्मा का अंश, शुद्ध है बिल्कुल, चेतन अमर सहज सुखरा से स्वस्वरूप है सब, सब सब ये माया बस भले हूं। योग मान अपनी मान ली अपने, जिस जिनको अपने मन में से मरे हुए। आज बंधन है तो अपने माने का ही बंधन है, जो अपने नहीं माने हैं उनसे हमें बंधन है। संसार से ज्यादा से मुक्त, ज्यादा से ज्यादा मुक्त तो है हम, थोड़ा सा बंद, थोड़ा सा। कुछ व्यक्तियां हैं, कुछ मकान है, कुछ जमीन है, कुछ वस्तु है, कुछ बंद है, जो अपने माने हैं, जो अपने नहीं माने वो बंधे। आप कमरा में बैठे हैं, कमरे में करते हैं, आप निकलते हमें डरा सही हो जाए, परवाह आप कोई हमारे है ही, मेरा है तो दूर बैठे तो चिंतन हो, मेरा मकान है, मकान ज्यादा हुई, हमारा मकान बन जाएगा। बंधन अपना मानने का है, अपना नहीं माने, किसी को अपना नहीं माने, सब था मुक्त, एकदम मुक्त। कितने सुगम बात है, कितनी सरल बात है। अपना नया नहीं दे जाएंगे, यार अपना है नहीं, कोरा बंधन बंधन है। इस बंधन के सिवाय कुछ नहीं, अपना सिवाय बंधन के और बताओ कुछ नहीं, केवल अपना माना बंधन है, अपना नहीं माना मुक्ति। आप एक बात सुने, ध्यान देख रहे, अनंत संसार मिलकर के आपको निहाल नहीं कर सकता, आपको मुक्ति नहीं दे सकता, आपका कल्याण नहीं कर सकता, आपको प्रेम नहीं दे सकता, आपका उद्धार नहीं कर सकता। और आप संसार कल्याण कर सकते हैं, संसार कल्याण नहीं कर सकता कौन, जड़ जी संसार है, आप मुक्त कर सकते हैं, आप चेतन हो, आप संसार कल्याण कर सकते हैं। तो आपका मूल्य आपका अधिकार, सब संसार मात्र से आप बड़े हो, रुपयों के दास बन जाते हो, गुलाम बन जाते हो, वस्तुओं के गुलाम बन जाते हो, बगीचे में गुलाम बन जाते हो, छोरा हो गया उसे गुलाम हो गया, मर गया मेरा तो जन्म भ्रष्ट हो गया, तो मैं तो मारा गया, तेरा जन्म भ्रष्ट कैसे हो गया, तू मरी कैसे, छोरा चूसी दिन वापिस मर गया पहले, कहां तेरा संबंध नहीं है, मुफ्त में मेरा रुपया लेता गया, तेरे रुपये का आया नहीं तो तब तेरा था नहीं, अब तेरा नहीं है, पहले जैसा हो गया, पहले जैसा मन कर रहे भाया मन रजा रज मुझे अर्षा ना पाया न पाया और कोई जरा नहीं है। रजीव जी महाराज चले गांव से है तो एक गाड़ी बांध का अर्षा पड़ेगा भीतर में, उसको करने पर आप जाकर कपड़े फैलाएंगे और मालिक में दे देंगे, तो मस्ती में भजन करते थे, खरीदे कर पड़ गया काम गया खो गया, तब बोले मैं पहले जो मैंने जैसा गांव से चला वैसा गांव आएगा, बीच में यार बीच में गया तेज का गया रंजा भज वर्षा मूल का पाया न पाया, बेटा मर गया, बेटा पहले नहीं था अब नहीं है, नई बात क्या हुई, धन पहले नहीं था आ गया पैसा आ गया फिर रोड मिल गया, मकान पहले नहीं था कुछ दे दिया अब मकान चला गया रोड मिल गया, कोरा रोने रोने का उपाय है और कुछ नहीं, संसार में रोने का उपाय। ये कहानी आती है, एक राजा थे अच्छे ब्राह्मण था पंडित, वहां सत्संग किया तो राजा ने कहा महाराज आप ब्याह कर दो, तो महाराज ने कई बातें पूछी, ज्यादा क्यों समय बर्बाद करे, घर कहाँ हमारे घर नहीं है, हमारे दुबई नहीं, मैं हमारे सगे कौन करे, ब्याह में कौन चलेगा, मेरा बनानी नहीं है, फिर सब राज से हो जाए, सब राज से हो जाएगा, सब राज से हो जाएगा, घर को घर के राज से हो जाएगा, सामने चाहे राज से हो जाएगी, सब कहो को छोड़ छोड़ी मरी तैयार कर रोगे कौन रो, तो आप तो कौन रोने का, रोने का काम हो तो सब राज करेगा, रोने का काम आपको करेगा, तो मैं तो कहूँ रोना ही रहा राजा, वो तो सब करेगा राज, रोना राज करने रो, रोग राज क्यों बेटा, आपका मेरा रोग राज क्यों भाई, ये कहो राज ये तो आपको करना पड़ेगा, तो राजा मेरे करना केवल रोने काम मेरा और काम सब राज करेगा, सब आप सब रखेगा खुशा मर जाए तो रोड़ा तो आप ही मर जाओ दूसरे क्यों लोगे दूसरे क्यों लोगे बताओ संसार को चीज अपनी माननी है कि वो रोने का सम्मान करना है दुख का सम्मान करना है दुखी होना तो मान लो कहीं मारे ये मकान बनाया तो दुख लगा मुझे रोने से भी हो गया लाकर सम्मान रखना चोर ले जा मारे तो नहीं होगी चोर ले जा रो क्या करें रो रोने के काम रोने के बाद शुरू किया है रो और क्या बोलो तो रोने का काम क्यों करो भाई हर्षण का काम करो भगवान की चीज है हम भगवान के भगवान की चीज है मौज से भगवान इस कमरे में आए दूसरे कमरे में रहे तीसरे कमरे में रहे खुश हो जाए मर्जी है उसकी उसकी चीज है अपने घर में रखी दूसरे घर में तीसरे घर में क्या जल्दी अपने क्या रहता है इसमें कृषि कमरे में रखो कृषि मौज है हम भगवान के भगवान हमारे सब भगवान सब चीज भगवान के आफत बेटी आफत एक आदमी था जो कुपास एक मेल था उसके पास में कुपास जेल देगा तो रोजना बेचारा सर्विस है कुपास लौटते थे कुपास कुपास देगा मैं कुपास लौटती मैं वो देगा ढेर वाली पहाड़ों की तरह कुपास बोला और देखो ये कुपार का भाई ये कम हो ये पागल हो गया पागल हो गया पागल बहुत इलाज किया ठीक नहीं हुआ पूछा कद हुआ कैसे हुआ तो सुना नहीं है क्या सब जल गया मैं सब जल गया क्या खत्म हो गया अजी शुरू हो गया याद हो यार जो संसार सब जल गया जया मुझे रोन को जाएगी नहीं कुछ लोग बताओ मारे इतना सत्संग मारा इतना सब नहीं और सत्य आया नहीं वो आया नहीं क्या करे रो रो और क्या करो रोना रोना अपना आत्मा है भाई जाओ कैसी बात है क्या झाड़ू लगा दे जाओ राजी उड़ाओ राजिया तुम देखो कैसी मौज की बात है आनंद की बात है कूड़ा आनंद कूड़ा निकाल हम भगवान ने भगवान हमारे ऐसा भी हमारी चीज भगवान की चीज है मौज में आवे तो भगवान की जावे तो भगवान की घाट आवे तो भगवान नवे तो भगवान छोड़ा चलिए तो भगवान का मरे तो भगवान का जन्मे तो भगवान का अपने का अपने अपना आनंद अपना आनंद ही आनंद है हमारी मन रोना नहीं था हमारी मन नहीं रोना सब मारी नहीं माने इतनी बात है लंबी थोड़ी बात नहीं है अपने नहीं और राज सबका हम राज करेगा और राज ये तो आपको करना पड़ेगा तो राज में रोड़े काम करना रोड़े काम क्या संसार रोने के लिए है संसार मेरा है किस लिए रोने के लिए दुख पाने के लिए आज तरह पसंद के लिए आपके एक घर में रोटी बनती है हमारे सब घर में रोटी बनती है सब जहां जहां वही जाइए मैंने कहा बोलो कपड़ा सब जगह रोटी सब जगह मकान सब जगह सत्संग सब जगह सब जगह मौज मौज हमारी रोन रो तुम्हारा कैसी मौज की बात बजने के गांव गए वो दरी लाया कहां से आया अब उसे मांग कर आया क्यों मांगे क्यों मांगी ये दरी ले पूछो तू धरी मांग क्यों ले जगह ने पिछाने तुम लो मत ले आओ बैठ जाओ ऊपर छाया भी था चाहे छाप करो मालिक का जरूरत है। तुम्हारा दर्दी छोटो छो दर्दी में बड़ा मैं हुई दर्दी तो छोटो दर्दी बड़ा दर्दी दर्दी हुई तो मैं क्यों रहूंगा मना तुम्हारे मना ही करते हैं थोड़े पढ़ाते हैं तो मौज करो बड़े नरसिंह जी ले गया ना गो सत्संग सत्संग अब कहना कहां से पासा लाएगा कहां से तंबू लाएगा कहां से विषाणु लाएगा कहां से बताएगा कोई जरूरत नहीं है झोड़ी मांगे खा लेंगे या बैठ कर सुना देंगे छाया चाहिए विषाणु चाहिए तो करो करा तो बुजुर्ग करो ये जरूरत नहीं हमारे कुछ नहीं गाँव में रोटी मांग गए खा लिया तो सुना जरूरत ही नहीं मारे क्या जरूरत रहता हो नीचे मैंने सुना पाठा था ऊपर बैठ जाएंगे नहीं लोग नीचे बैठ जाएंगे खड़े हो जाएंगे हमारे क्या है बोलो अब रोने थोड़ी रोना रोना तो रोना आपको खड़ा है कि हम तो क्यों रोए बिल्कुल बिल्कुल तो हम रोना कहते हैं नहीं आपको बस आपके रोने की शौक लगी हम क्या करें नहीं तो सिर नहीं बना लो और रो कुछ नहीं तो मौज करे अपना घर वही पूंगे बदल बजे इन तो खाइए मौज हो गई संसार में विद्या आया इस विद्या से रहो मौज ही मौज संसार में आनंद ही आनंद है सब जगह हम भगवान के हैं सब सब भगवान कपूत और सपूत होता है पूत में कपूत होता है सपूत होता है पर पूत है इसमें संदेह नहीं भगवान के हम सब सब भगवान भूत प्रेत पिशाचर सांप और विशुर गोयलार श्रीगोर सब भगवान है भगवान भगवान बार छोटा भंडार भगवान के सब हमारा भाई बहन माँ जाए भाई बाप जाए भाई है मौज करो चल जाओ जी भाई कोई मरे कोई चले साधु राम के तीन लोग पटे कई गाधे कई नटे सब देवे तो मामा ही कटरे कोई नहीं जाओ जबई कटे ऐसी मौज की बात है मौज है मौज समझे नहीं लोग दुख हो गए क्यों दुख हुआ बाबा जरा जी गया तो मेरा तभी रह यार मौज मेरे बारे में कोई मर गया तो बहुत दो भाई थोड़ा पल्लो खा दो थोड़ा लोगों देखने वास्ते कि बेटो मरी रुको थोड़ा थोड़ा अपने तो कुछ शोक तो मरे तो मरे वही मर्जी जावे जन्म जन्म मर्जी जावे तो आवे जावे जावे बोलो कैसी मौज की बात है हम भगवान के सब और हमारी खुशी चाहिए चीज सब भगवान ही भगवान को दे दो सब भगवान रोके नहीं सब भगवान की भगवान तुम लोग मैं रोड़ो नहीं रोने का शौक नहीं हमारे रोने का शौक नहीं कैसी मौजी बात है ना उदय भगवान ना कितने घर जप करे अपना आनंद की बात कोई है ही नहीं भाई भगवान हमारे सब भगवान है सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा कि जिसके मन में अटक गए सो ही अटक रहा सभी लोगों के गोपाल जी से बैठक कहा क्या अठा उठ जाओ उठ जाओ बैठ जाओ उठ जाओ बैठ जाओ कहां तक मना करेगा चाहे बैठ जाएगा मना कर उठ जाएगा दो साधु एक गुरु जी एक चेला, चेला ने चेलों को कहा कि बेटा पढ़ना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, तो शहर में पहुंचे, शहर में भिक्षा कर गए। भिक्षा कर बाहर निकले, राजा का बगीचा था, तो राजा का बगीचा खुला पड़ा, कोई आदमी था नहीं, चले गए भीतर कोठे थी, कोठे चले गए, एक कमरे में बाबा जी सो गए, एक कमरे अपने भजन करे सो गए। शाम के बाद में राजा आया, आए उसमें कौन है, कौन है, कौन कर, कौन बैठा था, साधु भाई तभी साधु का भाई निकले गुरुजी को शांति बैठे, जो पहले कैसे बैठे हो, कुछ नहीं बोले, क्या उठ जाओ, उठिए किसरा जाओ, चल आप गए उसका माना तो मार पड़ी, कुछ बना हुआ, कुछ बना हुआ बने में मार पड़ती थी, हमारे नहीं पड़ी, तू बड़े बड़े उसने क्या क्या कहा, क्या कौन है तुम, मैं साधु थप्पड़े साधु एक साधु बढ़ गया जब थप्पड़ लगी, मैं कुछ नहीं बना, अरे क्यों बैठे हो, उठ गया जाओ बड़ा चले गए, कुछ बड़ा ही नहीं, हमारी कोई बात लगी नहीं, तो कुछ लोग बड़े तो थप्पड़ लग रहे भाई, तो रोने की शौक हो तो बढ़ जाओ भाई, ये तो मौज करो भगवान ही हम है, हमारे हमारे सब भाई को हमारे कुटुंब में सभी कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, रात दिन मौज सदा दिवाली संत के रातों पर आनंद, जहां गए वहां ही घर भी है, वही जाए एक संत था, क्योंकि महाराज लोग बहुत बढ़ गए, दुनिया बहुत बढ़ गई, भगवान की सुविधा से मिलेगी, क्या कि महाराज महामारी आ गई तो मर रहे हैं, कि टट्टे सुख से जाएगा आनंद से, टट्टी फेर कोई कोई आदमी आ जाए मर जाए तो अच्छी बात है, टट्टी जा बोलो क्यों रो गए, क्यों हर से ऐसी मौज है, भगवान कह रहे भगवान के भगवान भगवान सब गाल भगवान के भगवान भगवान भगवान के है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, कोई मौज हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई चीज हमारे साथ रहेगी नहीं, कोई साथ लाए नहीं, कोई साथ ले जाएंगे नहीं, कोई हमारी है नहीं, काम लेते हैं बैठे हैं बहुत से छप्पर बना लिया, पंखा लगा दिया, बत्ती लगा दी, मर्जी लगा दी, लगा नहीं मर्जी हो, कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना आराम है, आनंद को आनंद को आनंद, दुख दंद है ही नहीं, आनंद में रहो, मौज से रहो, भगवान के दरबार हो आनंद से, भगवान सब चीजें ये पंचामृत है, पंचामृत भगवान के काम है, भगवान के दरबार बनते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनता की सेवा करते हैं, हमारे कुछ महत्व भगवान है, मेरे तो मेरे तेरे गोपाल है, दूसरे न कोई मौज होगी, कितना आनंद है मुफ्त में, कौन नहीं देगा सदाम, रटता क्यों नहीं, कोई खर्चा नहीं, भजन करे अपना नाम से जीव करे भजन समझ जा, कोई दुख ही नहीं, मन लगे तो भजन करो, मन नहीं लगे तो सो जाओ, नींद आओ सो जाओ, भूख लगा तो भोजन कर लो, चिंता कर पानी पी लो, भजन करो, पुस्तक पढ़ो, कभी कीर्तन करो, कभी नाम जप करो, कभी कुछ करो, भजन करके सो जाओ, कितनी दोष हो गए, सो नहीं सो कोई, हर दम रखो संध्या में रखो, भजन करो उसको निष्को। हरदम भगवान का भजन में कीर्तन में सत्संग में स्वाध्याय में पढ़ने में लगा रहो उसको निष्को। अब देख रहे सो नहीं सको, सो जाओगे आज ही बात है। भगवान के भजन में लगे वो सो जाओगे, लोग घर के काम में लगे तो नहीं सोते, भगवान के भजन में सो जाए उठना पड़ेगा। कैसे बढ़िया बात है, याद करो बस हम सोएंगे नहीं भगवान। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 18 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम